Bana medet eyle, resul ihtiyacı. Oremus, Deus Divinatus, Sacramento Mirabili, Passionis Mamarum Religistri Pequeturus, Idelas Carpovis, Ede Sangue di Sacramis, Ede Onedare, Nutrem Sanis Frutri Nopis, Iuge Dere Sentiamus, Che Vivis Perennias, In Secola Secolatus. Gesù e Maria e buonanotte.